To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 23 listopada, przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Czas jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch, każdy ruch. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż. Bardzo serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. Przed nami czwartek, tak, to już mamy piątek, 23 listopada przed nami, 327 dzień tego roku. A jeszcze dwie godziny obudzi się słońce, szczególnie na południu kraju, tam najwięcej rozpogodzeń. Szczegóły pogody za chwilę. Słońce zajdzie po 15.30, a dzień już jeden z najkrótszych w roku, potrwa niecałe 8,5 godziny. Jeszcze miesiąc dnia będzie obywać, a później siu, ani się obejrzymy i zrobi się widno nawet po godzinie 5. Tak to szybciusieńko mija. Imieniny Adeli, Felicyty, Klementyny i Klemensa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Jak to mówimy, słońca. No, dziś ma się pojawić, więc słońca bez końca, nie tylko dzisiejszym solenizantom i jubilatom. 5 po 5. Czas na prognozę pogody. A ranek ma być mglisty, więc uważajmy na drogach. W dzień na wschodzie deszcz i mrzawka, stopniowo zanikające. Na północy pochmurno, ale bez opadów. W centrum i na zachodzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na południu w miarę pogodnie, tam najwięcej przejaśnień. Wiatr umiarkowany, na zachodzie i północy porywisty, a nad samym morzem oraz w górach dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 8-10 w centrum i na wybrzeżu. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, piękne 13 stopni. A weekend, podglądamy prognozy pogody, co jutro w piątek, co w sobotę, jeszcze do tego wrócimy. Dziewięć minut po godzinie piątej zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Premier Beata Szydło podczas dzisiejszej wizyty w Paryżu będzie rozmawiała m.in. z prezydentem Emmanuelem Macronem, a w siedzibie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD premier spotka się z sekretarzem generalnym organizacji Angelem Burią. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier ma spotkać się z przewodniczącym SPD Martinem Schulzem. Teraz, gdy już wiadomo, że nie dojdzie do koalicji CDU, CSU, FDP i Zielonych, do gry może wejść SPD. Prezydent będzie próbował przekonywać Schulza, by stworzył rząd z chadekami. W Stanach Zjednoczonych dziś święto dziękczynienia, a w Malezji Światowe Islamskie Forum Ekonomiczne, w Algierii z kolei wybory regionalne. Ciąża także i na naszej antenie będziemy wracać do tych egzotycznych miejsc, także mówić o tych ważnych wydarzeniach dla tych regionów świata. W kraju w drugim posiedzeniu Sejm posłowie zajmą się m.in. przygotowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość zmianami w kodeksie wyborczym. Przypomnijmy, że projekt wprowadza m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zakłada likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin oraz zmniejszenie liczebności mandatów w okręgach wyborczych do rad powiatów i sejmików województw. W porządku obrad dziś także projekt zmian w kodeksie wyborczym autorstwa posłów ruchu Kukiz 15. Proponują oni wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad powiatów, rad miast na prawach powiatu oraz do sejmików województw. Wieczorem poznamy zwycięzców 10. konkursu Książka Historyczna Roku. Laureaci nagrody imienia Oskara Chaleckiego zostaną ogłoszeni wieczorem podczas uroczystej gali w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie. Przypomnijmy, że ten konkurs ma popularyzować dzieje Polski XX wieku oraz zachęcać do czytania książek właśnie tych historycznych. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury. Te instytucje także są fundatorami nagród. Od dziś w Warszawie można oglądać najciekawsze filmy dokumentalne z dobrym przesłaniem. W stołecznym kinie Kinoteka rusza 5. festiwal Kino z duszą. Do soboty widzowie obejrzą 19 polskich i zagranicznych produkcji o nietuzinkowej tematyce i wysokim poziomie artystycznym. W programie festiwalu także spotkanie z benedyktynem ojcem Leonem Knabitem i operatorem filmowym Andrzejem Musiałem. Wstęp na wszystkie projekcje jest bezpłatny, a szczegółowy program dostępny na stronach internetowych kinozduszą.pl. Spotkanie z dokumentem zakończy uroczysta gala, to 25 listopada, wówczas także zostaną przyznane festiwalowe nagrody. No i jeszcze z naszego radiowego ogródka, wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego wystąpi legendarny pianista jazzowy Adam Makowicz. Wirtuoz fortepianu na swój recital zaprasza szczególnie miłośników jazzowej improwizacji. Zapowiada, że publiczność będzie mogła wysłuchać interpretacji standardów jazzowych, m.in. George'a Gershwina, także innych nowych kompozycji pianisty. To dziś wieczorem w studiu imienia Witolda Lutosławskiego Adam Makowicz. Z pewnością wiele z tych wydarzeń na antenie Trójki, w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach i niezmiennie na stronach polskieradio.pl. 12 minut po piątej, szelest prasy, to już za chwilę. Powodów, żeby ciągle iść do przodu. Trzy z nich witam od progu, gdy wracam do domu. I uwierz mi, ziomuś, nie mogę spuszczać tonu, bo przyzwyczajone do pewnego poziomu są. Też mą energią ją biorę na serio wciąż, doskonaląc wraz z nią swą umiejętność artykulacji myśli przy mikrofonach. Jest to w domach, nie na salonach. Widzisz, ziomal, wieny rap to my dzieciństwo. Ja z nim związałem przyszłość i idę przez życie, mając go za wytyczną. Wierz mi, że gdybym mógł cofnąć czas jakąś metodą, poszedłbym drugi raz tą samą drogą. A mówią, że w życiu chodzi o nią właśnie, nie aby złapać, tylko gonić, coś jest ważne. I jeśli pragniesz, to w końcu będziesz miał to jak zwał to. Idę swą drogą, teraz sprawdź. Nie urodziłem się, przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz, my mamy królów na bank. Nie urodziłem się, przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz. Minął już czas, gdy raperzy mieli kompleks. Jak sądzę, wiele pomogły im w tym pieniądze. Ja sam mam problem, gdy pytają mnie o zawód. Jestem artystą, żyjącym z rapu i swego czasu. Był popularny wśród dzieciaków, przyniósł dochody. Po paru latach media ogłosiły koniec mody. To nie tragedia, ale naturalna kolej rzeczy. Dla mnie ten pop tylko hip-hop kaleczył. To środowisko hermetyczne jest już. Chcesz robić disco, jesteś beat, lepiej rzuć na luz. Już promowany jest szacunek, to nie będziesz szanowany, gdy sam utniesz sobie jajca. A jakby co, chętnie to za ciebie zrobią. Pojadą cię na forum anonimowo. Bronią mnie słowo, gdy czas na konfrontację. Ja bradam 2010 sprawdzi. Nie urodziłem się, by przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym co kocham. Popatrz, my mamy królów na bankach. Nie urodziłem się, by przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym co kocham. Popatrz. Która żyje na murach u nas. Co chwila awantura, bo taka już natura. Masz swoją klikę i jesteś zawodnikiem tuż. Naucz się lepiej przyjmować krytykę tu. Nienawiść jest niejednemu wokół są. Zamiast się bawić rapem, pić wolą. Machnęło ręką wielu, wielu odpadło. A kilku wariatów chętnie odda za to gardło. To nie są Stany, to nie Bronx czy Brooklyn. Tutaj do kłótni nie wyciągamy spółki. Nie mamy niewolników wśród swoich przodków. Lecz robimy rap tak jak oni od początku. Wiesz, po gramofony, a z czasem wrzucę rato. Włącz mikrofony, ziomy pochodzą z kato. Co powiesz na to, czym rap dla ciebie stał się? Jak zwał się, ja jestem MC, teraz sprawdzę. Nie urodziłem się, by przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym co kocham. Popatrz, my mamy królów na bank. Nie urodziłem się, by przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym co kocham. Popatrz. Nie urodziłem się, by przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym co kocham. Popatrz. My mamy królów na bank. Nie urodziłem się, by przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym co kocham. Popatrz. 16 minut po godzinie 5 i od pieniędzy zaczniemy z dziennika. Brakuje spawaczy. Firmy różnych branż i specjalizacji biją na alarm, podobnie jak agencje rekrutacyjne. Nagłe zniknięcie wykwalifikowanych pracowników fizycznych stało się faktem. Czym je tłumaczyć? Po pierwsze, kłopot ze znalezieniem osoby, która w ogóle będzie mieć odpowiednie kwalifikacje. Dwa, spełnienie oczekiwań finansowych. Okazuje się, że spawacze z reguły chcą zarabiać dwa razy więcej niż proponują przyszli pracodawcy. Oferuje się im z reguły od 3 do 4 tysięcy brutto miesięcznie, podczas gdy oczekują zarobków w granicach 4,5 do 7 tysięcy złotych. Dla porównania w Niemczech za tę samą pracę mogą zarobić 2 tysiące tyle, że euro, w przeliczeniu na złotówki około 8 tysięcy złotych. Do tego różnice są znaczące. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. O nagłym zniknięciu spawaczy. Albo Ukrainiec, albo nikt. Bywa, że polskie firmy nie mają innego wyjścia. Zaglądamy do Rzeczpospolitej. Zarządzanie finansami osobistymi przez telefon ma ułatwić życie i zaoszczędzić czas. Aplikacje są wciąż udoskonalane. Sprawdzenie stanu konta, historii operacji, zlecenie przelewu, spłata zadłużenia na karcie kredytowej czy geolokalizacja pozwalająca znaleźć najbliższą placówkę, bankomat, sklep. To już za mało. Wymagania klientów rosną wraz z rozwojem technologii. Teraz nowością są powiadomienia mobilne, dzięki którym nie trzeba potwierdzać transakcji, przepisując długi kod przesłany w formie SMS-a. Jak dodaje Rzeczpospolita, w szybkim tempie upowszechniają się płatności telefonem. Ma je w swojej ofercie większość banków oferujących aplikacje mobilne. Dzięki tej technologii telefonem płaci się tak samo jak kartą. Banki wciąż rozwijają aplikacje mobilne. Więcej na ten temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Jeszcze puls biznesu o tym, że pojazdami poruszającymi się bez kierowców najbardziej w Europie mogą być zainteresowani polscy przewoźnicy, ale najpierw muszą poznać koszty. Polska branża transportu drogowego to jedna z największych sił przewozowych w Europie. Ma też floty bardzo nowoczesnych samochodów i jest zainteresowana innowacyjnymi rozwiązaniami. Może więc być doskonałym inkubatorem tak zwanych autonomicznych pojazdów. Jak dodaje Puls Biznesu, niemal wszyscy producenci aut ciężarowych już oferują albo pracują nad autonomicznymi tirami. Przybywa też producentów, którzy samojeżdżące pojazdy sterowane przez inteligentne oprogramowanie postrzegają jako wielką nadzieję branży transportu drogowego. A dzięki autonomicznym ciężarówkom można minimalizować problem braku kierowców, z którym zmagają się firmy transportowe w Europie. Nadjeżdża ciężarówkowa autonomia. O tym dzisiejszy Puls Biznesu. Trzy tematy z trzech tytułów, chociaż i wspólny mianownik też spokojnie byśmy w tychże artykułach znaleźli. A więcej w prasie w porannej audycji po godzinie 6:00 już teraz polecamy. 19 po 5:00. toczy jak krew. Nikt co ujawnia w nocy swój zew. Ty księżyc na niebie unosi nas dźwięk. W biegu przed siebie wolni jak tlen. Słońce wstajemy, spadamy w otchłań. Na trasie w nieznane wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca jak kraj, co spełnia marzenia. Nasza misja na raszmon, gdy miasto zamienia serca na karbon. Nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca jak niemy. Autopromocja. Tam, gdzie polska poezja może spotkać latynoamerykańskie dźwięki, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, pojawił się Mietek Szcześniak z materiałem ze swojej najnowszej płyty Nierówni. Artysta zawarł na niej kompozycje nawiązujące do muzyki brazylijskiej, napisane do wierszy księdza Jana Twardowskiego. Oczywiście nie pojawił się sam, a z fenomenalnym zespołem. Zapraszam na retransmisję tego koncertu w niedzielę, tuż po 19. Piotr Baron. Autopromocja. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chcę być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chcę być do końca. Czasem dobry, jeśli grzechem chcę być do końca. No przecież jak widać uśmiechniętą twarz Mietka Szcześniaka z okładki płyty Nierówni, to od razu człowiek się uśmiecha do tego, gdy słyszy na przykład czwarte nagranie z tej płyty Krzycz do słońca, uśmiecha się jeszcze szerzej, a na myśl o tym, że to będzie fantastycznie spędzony wieczór, niedzielny wieczór wraz z koncertem w Trójce, ja już myślę, że plany na przynajmniej ten niedzielny wieczór wspólne przy słuchaniu Trójki koncertu Mietka mamy. 27 minut po godzinie 5. Teraz przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. Pozostałe wydarzenia także z historii muzyki z 27 listopada. W 1621 roku po raz pierwszy obchodzono święto dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych, oczywiście na pamiątkę przybycia pielgrzymów do Ameryki. Rok wcześniej przybyli na statku Mayflower. Nowi mieszkańcy Ameryki uciekali z Anglii przed prześladowaniami religijnymi. Oficjalnie świętem państwowym zostało ogłoszone w 1779 roku. 135 lat temu urodził się Arnold Szyfman, jeden z najwybitniejszych ludzi teatru, współtwórca i długoletni dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie. Zmarł w 1967 roku. 90 lat temu zmarł Stanisław Przybyszewski, pisarz, dramaturg, jeden z pierwszych ekspresjonistów w literaturze europejskiej. 19 lat temu na rynku amerykańskim pojawił się pierwszy przenośny odtwarzacz MP3. Urządzenie ważyło 68 gramów i miało 32 megabajty pamięci. 19. rocznica wprowadzenia na rynek pierwszej MP3. A w muzycznym trójkowym kalendarzu zatrzymujemy się na roku 1962. Wówczas to rozpoczął się pierwszy studencki festiwal piosenki w Krakowie pod nazwą Pierwszy Ogólnopolski Studencki Konkurs Piosenkarzy. Ta impreza trwała do 25 listopada. Zwyciężył Edward Lindę Lubaszenko. Drugie miejsce zajęła Ewa Demarczyk. Jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. Tańczą panowie niewidzialni na moście w Awinion. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton. Jak na najcieńszej wiatru ganie, tańczą liściaste suknie panie. Tańczą liściaste suknie panien na moście w Awinion. W drzewach zielonych okien ramię, przez widma miast srebrzysty gotyk, wirują ptaki płowo złote, jak lutnie co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe lanie coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Ewa Demarczyk w muzycznym trójkowym kalendarzu na rozpoczęcie naszego stałego cyklu. Wrócimy do niego za chwilkę. Teraz prognoza pogody, a wcześniej maile ćwiczebne, między innymi od pana Tomka, który to i pisze: o ile się nie mylę, to już nie śpię. Zatem pierwsza próba połączenia z rzeczywistością w postaci ćwiczebnego maila podjęta. Panie Tomciu, ta próba odebrana. Bardzo serdecznie dziękuję. Nie odbieramy Państwu radości z tego, że do niektórych dotarło, że może być cieplej niż w prognozie pogody. Na przykład pan Krzysztof o tym, że mnie nadal nie potrafi wyjść z głowy te 15 stopni dziś we Wrocławiu. Te 15, 20 przebija pani Monika z Wellington. No a tam bezwiecznie i piękna pogoda. No, co by nie mówić. Co to tam, wiosna czy co? Skąd się ta piętnacha wzięła? No, że tam Nowa Zelandia 20 to wiemy, ale u nas Polska pod wpływem rozległego niżu z ośrodkiem nad Morzem Norweskim w ciepłej masie powietrza, tak, w ciepłej, opływającej z północy polarno-morskiej, już nie arktycznej. No, wiosna idzie jak nic. To już na poważnie ranek mglisty, więc uważajmy na drogach. W dzień na wschodzie deszcz i mrzawka stopniowo zanikające. Na północy pochmurno, bez opadów. W centrum i na zachodzie pochmurno z przejaśnieniami, a na południu w miarę pogodnie. Tam najwięcej rozpogodzeń. Wiatr umiarkowany, na zachodzie i północy porywisty, nad morzem oraz w górach dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnięcie rośnie, temperatura też, bo w dzień ma być od 4 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum i na wybrzeżu 8-10, a najcieplej na Dolnym Śląsku do 13. A niech będzie, że dla pana Krzysztofa, lokalnie we Wrocławiu do 15. Proszę bardzo. Tam wspólnie, kolektywnie, do roboty jak w piosence Let's Work Together. Muzyczne wspomnienie artysty, który zmarł w 2008 roku w Long Beach w Kalifornii. Były frontman legendarnego blues-rockowego zespołu Kenneth Heath. Robert Lucas miał tylko 46 lat. Był jednym z czterech muzyków, którzy śpiewali w Kenneth Heath podczas 40-letniej kariery zespołu. Wspominamy go w 9. rocznicę śmierci. Za 25 minut 6. Państwa poranne sygnały w sprawie temperatury i nie tylko. W sprawie duetu Bogatów, no też się skomponowało pięknie. Był Jelcz, była Nysa, no jeszcze pan Robert podpowiada, brakuje do kompletu pani z Warszawy. No, zdaje się, że spokojnie moglibyśmy znaleźć w gronie korespondentów między innymi panią Ewę, która to właśnie teraz podąża do pracy. Z Warszawy właśnie. No to mamy motoryzacyjny kącik korespondencyjny. Jelcz, Nysa, Warszawa. Kto da więcej? Zachęcam. Jestem. Wiedeń plus 5 stopni to od pana Daniela. Bardzo dziękujemy. W Lublinie 4 stopnie to od pana Krzysztofa. Sygnał od pani Kasi. Wiejska korespondentka z Mrolongowa też na nasłuchu. Pani Aleksandra z Tybingi, Tumbingi, Tambingi. Też jest z nami bliskie sercu. Włocławkowe pozdrowienie od pana Janusza. Na dzień dobry sygnał od pana Tomka parzącego kawę i od pani Justyny dbającej o nasze codzienne kulinaria. Sprawdźmy, co dziś w menu pani Justyna proponuje. Jakoś tak chyba serniczkiem zapachniało. No to już chyba wystarczy. Dobrze, wracamy do muzycznego kalendarza, bo tu się redaktorek rozłoży i będzie dopiero. Mike Rokito, brytyjski muzyk zespołu Johnny Hates Jazz, skończy 55 lat. W muzycznym trójkowym kalendarium pewnie, że okazja do tego, by zrobić głośniej. Profesor Ciekawski podrzuca jeszcze, przecież jest gwiazda poranna, samozwańczy Heniek Star do kompletu. Poranna gwiazda, nie tylko poranna zresztą polskiej motoryzacji. Heniek Star ze Starachowic Wóz. No dobrze, no to mamy ten motoryzacyjny już komplecik. Dwa duety się złączymy. Za 26 w muzycznym kalendarzu wspominamy artystę, który urodził się w 1948 roku. Tony Berg, bo o nim mowa, w latach 1967-78 był gitarzystą walijskiej grupy Buddy. Obchodzi 69 urodziny. To też okazja do tego, by zrobić głośniej. We'll be right back. Muzykowe kalendarium muzyczne. Zadebiutował fantastycznym albumem w 1986 roku i to nagranie tytułowe z tegoż właśnie The Way It Is. W muzycznym kalendarzu na urodziny 63 lata temu rodził się wokalista, pianista, kompozytor i producent nagrań Bruce Hornsby. W muzycznym trójkowym kalendarzu to już prawie wszystko, ale ciąg dalszy oczywiście jutro o zwykłej porze polecamy i zapraszamy. Jak zwykle pan Jacek czujny na posterunku przypominająca dziś nic z kalendarza świńskiego. Ej, że przecież jest, ale nazwisko naprawdę, to przeczytanie tego to wyzwanie, więc proszę docenić. Dziś urodziny obchodzi Marku Usipalwalniemi. Udało się, bo tam po dwa razy U, dwa razy A, jeszcze V, L. Marku Usipalwalniemi, fiński karler i polityk, srebrny medalista zimowych igrzysk olimpijskich z 2006 roku. Rocznik 66. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe panu Marku. Panu Marku. 13 minut pozostało do godziny 6. Jeszcze mądrość ludowa. Jak zwykle pani Ania z Gliwic dba o to. Patrz dzień 23 listopada, gdy nie leci śnieg ani deszcz. Czasem mroźne z zimą nastają niepóźne, a kiedy zaś w ten dzień deszcze, większe będą w zimie jeszcze. A dziś najwięcej rozpogodzeń na południu, więc jeśli nie leci śnieg ani deszcz, no, jeśli leci, no tak troszkę na dwoje babka wróżyła z tej mądrości ludowej, dziś bym powiedział. I z jednej strony dobre, z drugiej nie najlepsze informacje dla narciarzy, bo przecież większość tychże miejsc urokliwych, gdzie można szusować, to usytuowane na południu kraju u nas. A rzecz jasna, w prognozie pogody jak nic, stoją dziś tam największe przejaśnienia i rozpogodzenia. Sygnał o tym serniczku to od pana Andrzeja. A od pani Justyny warto głębiej sięgnąć do zamrażarki. W ten sposób dziś do kawy gęsty koktajl z truskawek. Ten czwartkowy listopadowy poranek. No nie wiem, jakby tak jedno i drugie. Sernik i do tego też koktajl z truskawek. Rozmarzył się budzik. Dobrze, wracamy do muzyki. Muzyki w naszym kąciku country, choć z zabarwieniem iście rock'n'rollowym. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Gitarzysta, wokalista, kompozytor Eddie Cochran zginął w wypadku samochodowym podczas tournée w Wielkiej Brytanii. Miał zaledwie 21 lat, a już na koncie kilkanaście znakomitych przebojów, które grywane są po dziś dzień. Oto 20 Flight Rock, czyli rok 20 piętra. Okazuje się, że do narzeczonej niestety tylko po schodach, bo winda zepsuta. Ooh, well, I gotta get over the record machine when it comes to rock and she's the queen. We're up to drinking on a Saturday night. All alone where I can hold her tight, but she lives on the 20th floor of town. The elevator's broken down, so I walk one, flight two, flight four, five, six, seven, flight eight, flight more. Up on the 12th, I'm starting to drag. 50 feet to 4, I'm already to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, she calling me up on the telephone. She come on over, honey, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with the aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walked one, two, five, three, five, four, five, six, seven, five, eight, five more. Up on the 12th, I'm ready to drag. 15 to 4, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, I sent to Chicago for repairs. Till it's a fixed, I'm using the stairs. Hope to hurry before it's too late. Well, my baby too much to wait. All this climbing is getting me down. To find my corpse draped over a rail. But I climb 1, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 more. Up on the 12th, I'm ready to drag. Well, the 15th to 4, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Eddie Cochran na pewno wspiął się na to 20 piętro do swojej ukochanej, która była królową rock'n'rolla, królową parkietów. Lloyd Price, czarnoskóry wykonawca, pochodził z Nowego Orleanu, z Luizjany i śpiewał piosenki rytm and bluesowe. Ale potem, kiedy zdobył sławę, zaczął trochę rozwadniać swoje piosenki, być może pod wpływem nacisków wytwórni płytowych. Melodyjna, ale jakże przesłodzona piosenka I'm Gonna Get Married, mam zamiar ożenić się, jest tego dowodem. Lloyd Price. You're too young. But I'm gonna get married. You're so young. but not smart enough to hide an aching heart. How come every time she kissed me, it thrills me from head to toe? How come every time I see her, it lifts me right off the floor? How come every time I'm with her, she whispers so soft and low, it makes me wanna jump and holler and bump my head. Mniej rock'n'rollowe wydanie. Także jutro spotkanie z muzyką country. Zapraszamy i polecamy. Na budziku za 6:06. Nareszcie świt zastąpił noc, powietrze świeże jak po burzy. Po co chowasz twarz pod koc? Dzisiejszy dzień się nie powtórzy. Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy wołał w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Zwykle na posterunku pan Jacek, choć budzikowi się nie poprzestawiało, ciemno za oknami, jeszcze ciemno, ale proponujemy wstać, obudzić się, a na pewno rozpocząć nowy dzień z trójką. Za 5:05 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. Dziękujemy bardzo, Irena Dan, Piotr Łoda i do jutra, a na do usłyszenia Jan Gałach Band.